«С таким ремонтом нам няма сэнсу важдацца», – катэгарычна абвясціў майстар. «Чаму?» – са сціснутым сэрцам спытаўся Толя. «Ну, калі ўсе пойдуць да нас з такім глупствам, дык нам не будзе калі сапраўднай работы рабіць». Жах ахапіў Толю. «А як жа? Як жа цяпер вярнуцца да хаты? Бацька ж сказаў, каб і дадому не прыходзіў, пакуль крэсла не будзе папраўлена. Калі ласка, ну папраўце!» – пачаў прасіцца Толя. «Можа, гэта нядоўга? Мне бацька загадаў. Папраўце!» Майстар узяў шурупку, укруціў яе ў ножку, другую шурупку падкруціў, рэшту замацаваў і аддаў крэсла. Увесь рамонт цягнуўся не болей, як хвіліны дзве. Толя стаяў, глядзеў, і ў галаве яго круцілася. «Дык гэта ж я і сам мог бы зрабіць!» «А колькі каштуе?» – прамовіў ён нарэшце. «Ну, заплаці за новую шурупку, ці што?» – усміхнуўся майстар. Ідучы назад, Толя, як і сястра яго, усё думаў пра гэты рамонт. Не толькі ў іхній сям'і, але сярод усіх іхніх знаёмых спрадвеку захоўваўся погляд, што кожную такую работу павінен выконваць спец, незалежна ад таго, ці складаная яна, ці простая. Калі трэба паправіць крэсла ці стол, напрыклад, укруціць тую шурупку, дык гэта павінен рабіць толькі сталяр. Калі ж трэба прымацаваць замок і пры гэтым укруціць такую самую шурупку, тады трэба клікаць слесара. Шурупку ў бот павінен ужо укручваць шавец. Калі расхлябаецца шурупка ў насценным гадзінніку, яго павінен падкруціць майстар гадзіннікаў, а ў швейнай машыне другі тэхнік. А каб хоць крыху пацікавіцца і прыгледзецца, то ўсе гэтыя шурупкі, пэўна, маглі пакруціць і Толя, і Ніна, і бацька, і маці. Увечары Толя і Ніна доўга гаманілі ў кутку аб сённяшніх падзеях. Толькі што артыстка Ліка Пташук чытала працяг аповесці Янкі Маўра «ТВТ».